พึ่งพากันตั้งใจให้ดีจะบรรยายธรรมะให้ฟังเนื่องจากว่าธรรมะกับชีวิตของคนเรานี่มันเกี่ยวพันกันมาคนที่ไม่รู้ธรรมะก็เอาตัวไม่รอดจากทุกข์ผู้ที่เอาตัวรอดจากทุกข์ได้นั้นรู้แต่รู้ธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะนี่ต้องรู้ทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายกุศลอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายอกุศลอันธรรมะอันเป็นส่วนโลกีนี่เนี่ยมันเป็นคู่กันมาอย่างนี้ส่วนโลกุตระเท่านั้นแหละเป็นกุศลธรรมอย่างเดียวส่วนโลกียะนี่มีทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นคู่กันมาในสงสารนี้บุคคลใดไม่ศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างเช่นนี้แล้วก็ไปคว้าเอาทั้งสองอย่างเลยบุญก็เอาบาปก็เอาเป็นอย่างนี้มาชีวิตของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสดังนั้นชีวิตของคนเรามันจึงต่ำสูงสูงไม่สม่ำเสมอได้เพราะว่าผลแห่งการกระทำทั้งบุญทั้งบาปนั้นมันก็ย่อมแสดงให้ปรากฏได้ในชีวิตปัจจุบันนี้บางคนก็มีลาภมียศสรรเสริญมาแต่เบื้องต้นเจริญรุ่งเรืองมาดีขั้นต่อมาถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่เอาลาภยศนั้นเสื่อมลงไปชีวิตคืออัตภาพร่างกายก็ทรุดโทรมลงหาความสุขสบายไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ถมไปบางคนมีลูกมีหลานลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานก็ไม่ค่อยจะเหลียวแลทอดทิ้งให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายทนทุกข์ลำบากอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็มีเช่นนี้นี่จะไปโทษลูกหลานฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองเลย เพราะตนเองทำไม่ดีมาแต่ก่อนกรรมไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันมาให้ผลโดนบันดาลให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในวัยชราอย่างนี้ทีนี้บางคนเอาได้ประพฤติตนให้เป็นคนดีมีใจอารีอบอ้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนใกล้ชิดบ้างแก่คนไกลบ้างก็แล้วแต่แหละอย่างนั้นมาแต่ชาติก่อนนู่นพอมาถึงชาตินี้เข้าอย่างนี้ผลแห่งความดีที่ทำนั้นมันก็ตามมาอำนวยผลให้ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็มีลูกมีหลานห้อมล้อมรักใคร่เอ็นดูอำนวยความสะดวกสบายให้แล้วก็ไม่ขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรมื้อนี้นะได้รับความสุขสบายเหมือนอย่างเทวดาอยู่บนสวรรค์ห้อมล้อมไปด้วยลูกด้วยหลานก็มีอยู่ในโลกนี้นะนี่แหละลองสังเกตดูชีวิตของคนเราเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยกุศลธรรมอกุศลธรรมดังกล่าวมานั่นแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั่นน่ะศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสดับตรับฟังให้รู้จักสิ่งที่เป็นบุญให้รู้จักสิ่งที่เป็นบาปเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็พยายามเว้นมันไปให้มันหมดไปสิ้นไปจากกายวาจาใจสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราเรียนรู้หรือได้สดับตรับฟังได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ลงมือกระทำบำเพ็ญด้วยความไม่ประมาทสั่งสมแต่กุศลธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจกำจัดอกุศลธรรมออกไป ไม่ให้มันมาแทรกแซงอยู่ในจิตใจถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ไม่ตกต่ำแม้จะเกิดไปชาติใดพบใดก็ย่อมมีความสุขสม่ำเสมอไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนหรือมาให้ผลในระหว่างแห่งชีวิตเพราะมันไม่มีบาปมันไม่ได้สะสมบาปไว้เหมือนอย่างคนบางยุคบางสมัยเนี่ยมีอายุยืนตั้งหมื่นปี20,000 ปีก็มีหลายกว่านั้นถึงแสนปีนั่นก็มีไอ้ที่เพื่อนมีอายุยืนเช่นนั้นก็เพราะว่าเพื่อนทำแต่บุญบาปไม่ทำชาติแต่ใดก็ดีนั่นแหละมีแต่บุญอุปถัมภ์บำรุงชีวิตนี้ให้เป็นอยู่ไปดังนั้นบุญเมื่อมันรวมกำลังกันเข้ามากๆแล้วมันก็ทำให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาวนานไปเพราะว่าบุญมากนี่เมื่อบุญมากแล้วมันก็รักษาชีวิตนี้ไว้ได้นมนานทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารอย่างนี้แหละเมื่อรับประทานให้จนอิ่มหนำสำราญแล้วอย่างนี้มันก็หายจากความหิวไปได้นานพอสมควรทีเดียวอ่ะกลัวมันจะหิวขึ้นมาอีกเพราะอาหารที่รับทานนั้นมันมีมากพอถ้าผู้ใดรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยไม่เต็มอัตราอย่างนี้มันก็อยู่ไปไม่ได้นานหน่อยนึงก็หิวขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นผู้ใดบำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนน้อยอย่างนี้เกิดมาชาตินี้นะบุญกุศลที่ตนทำมาแต่น้อยเนี่ยมันก็รักษาชีวิตนี้ให้เป็นมาได้ชั่วระยะหนึ่งไม่ทันถึงอายุไขแล้วบุญหมดก่อนแล้วก็มีอันจำต้องตายจากโลกนี้ไปด้วยความอาลัยอย่างยิ่งเพราะตายแต่ยังหนุ่มบ้างในวัยกลางคนบ้างอย่างนี้นะเนื่องจากว่าหมดบุญซะแล้ว อันนี้ควรสังเกตควรพิจารณาให้มันเห็นชีวิตของคนเราทำไมมันแตกต่างกันนี่แหละด้วยอำนาจแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมสองอย่างนี้เองนะนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านย่อมเพียรละส่วนที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปสิ่งใดเป็นกุศลก็พยายามสะสมให้เกิดให้มีขึ้นในตนอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนมีปัญญาคนฉลาดจึงสามารถทำได้ถ้าไม่ฉลาดแล้วทำไม่ได้เรื่องมันนะเนื่องจากว่ากิเลสมันก็มีมายาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะมันหลอกจิตใจคนไม่ฉลาดนะให้หลงไปตามกลมายาของมันไม่น้อยเหมือนกันแหละเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระศาสดาจึงตรัสว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วอันวิเศษของนรชนทั้งหลายดังนั้นจึงไม่ควรประมาทควรพยายามศึกษาอบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนของตนเพราะว่าการละความชั่วทำความดีนี่ใครจะไปละให้ใครก็ไม่ได้ใครจะไปทำให้ใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างละเอาเองทำเอาเองทางนั้นเลยทีนี้ถ้าว่าตนไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะไปละชั่วได้ยังไงฮะจะไปทำความดีให้มากขึ้นไปก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ถ้าพวกมีความรู้ในทางศาสนาเช่นอย่างว่าอ้าวการไหว้พระภาวนานี่นะก็เป็นบุญยกิริยาวัตถุอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอย่างนี้ถ้ารู้ว่าการภาวนานี่เป็นบุญกุศลจริงๆอย่างนี้ผู้นั้นก็จะไม่เกียจคร้านการไหว้พระภาวนาเพราะว่าไม่ได้ลงทุนลงรอนอะไรแม้แต่บาทเดียวเอากายนี่เป็นทุนนั่งสมาธิเข้าไปใจที่ยังไม่สงบระงับก็พยายามตั้งสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนี้เข้าไป ให้มันสงบลงให้มันหยุดคิดลงไปเมื่อทำใจสงบลงได้มีสติสัมปชัญญะประคองจิตนั้นให้สงบเป็นปกติอยู่ได้อันนี้สิมันเป็นบุญกุศลมากนะคนทั้งหลายเนี่ยไปมองเห็นตั้งแต่ทอดผ้าป่าบางสกุลทอดกฐินหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารหมดเงินหลายล้านนู่นจึงชื่อว่าตนได้ทำบุญมากมองเห็นกันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่มองเห็นเรื่องภาวนาสมาธินี่ว่าได้บุญหลายมองไม่ค่อยเห็นดังนั้นคนจึงไม่ค่อยสนใจในการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแม้แต่การฟังธรรมนี่ก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่คนส่วนมากคันว่าไปทำบุญในวัดก็เพียงแค่ไปถวายทานอะไรต่ออะไรบูชาสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนต่อหน้าพระประธานเสร็จแล้วก็กรวดน้ำพระก็ให้พรยะถาเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเท่านั้นไม่สนใจหรอกที่อยากจะฟังธรรมะคำสอนโดยถือว่าตนก็รู้อยู่แล้วธรรมะฟังอะไรทำซากอะไรนักหนาต่างแต่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้เท่านั้นเองเรารู้อยู่ธรรมะคำสอนคนส่วนมากว่าจะเป็นอย่างนี้นะมีความคิดความเห็นอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นแหละจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญแก่กล้ามากขึ้นในตนของตนได้บุญกุศลอันเกิดจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นนะมันยังไม่สามารถที่จะมากำจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้บุคคลที่จะละบาปอกุศลต่างๆได้นั้นมันต้องมาละกันที่ภาวนาเมื่อภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมันมองเห็นโทษแห่งการกระทำความชั่วนั่นนั่นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วมันก็อธิษฐานใจละได้เด็ดขาดไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันมองไม่เห็นโทษแห่งความประพฤติชั่วต่างๆหมู่นั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วนั้นมันละไม่ได้ละไปได้ก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวความอยากมันก็มารบเร้าจิตใจให้ไปประพฤติชั่วอย่างนั้นอีกต่อไปมันเป็นอยู่อย่างนี้คนเรานะสาเหตุที่จะได้รับผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์คุกเข้ากันไปในสงสารก็เนื่องมาแต่ขาดปัญญาญาณอันวิเศษมองไม่เห็นเหตุผลของบาปกรรมความชั่วต่างๆโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาจึงไม่สามารถที่จะถอนรากของบาปอกุศลออกจากดวงจิตนี้ได้ดังนั้นทุกคนขอให้พากันสนใจอันพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังสิ่งใดควรละเว้นนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นถ้าบุคคลใดลงล่วงกระทำลงไปมันก็ต้องได้รับบาปกรรมแน่นอนถ้าสิ่งใดที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำตามนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นน่ะเมื่อทำลงไปแล้วมันจะเกิดเป็นผลดีแก่ผู้กระทำนำความสุขความเย็นใจมาให้อย่างมหาศาลพระองค์จึงได้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญเช่นดังอธิบายมาเรื่องภาวนาใหม่นี่แหละแต่คนส่วนมากนั้นมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสปั่นใจเอาให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วเลยไม่สนใจจะภาวนาโอ้ภาวนาก็ไม่ได้ดอกตนจิตใจไม่อยู่เท่านั้นแหละแล้วก็เลยงดนั่งสมาธิภาวนาแต่แท้ที่จริงเนี่ยมันเข้าใจผิดไปหนึ่งการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาสมาธินั้นก็เพราะเหตุว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันไม่สงบก็จึงสอนให้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ควบคุมจิตที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนั้นให้มันยุติลงให้สงบลงเป็นหนึ่งต่อไปถ้าหากว่าไม่ควบคุมอย่างนี้ไม่ภาคเพียรอย่างนี้แล้วจิตนี้ก็จะไม่มีทางสงบระงับเลยจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องในเรื่องต่างๆดีบ้างชั่วบ้างอยู่ในโลกอันนี้นะ ป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีจิตใจเป็นอย่างว่านี่นะตายลงอย่างนี้อย่าไปนึกว่าจะไปสวรรค์ได้ไม่มีทางแล้วสวรรค์แปลว่าสถานที่เลิศที่ประเสริฐบุคคลได้ไปเกิดแล้วก็จะมีความสุขความสำราญเบิกบานใจตลอดเวลาไม่มีทางจะได้ไปเกิดผู้ใดไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ควบคุมจิตใจตัวเองให้ตั้งลงในปัจจุบันให้ละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตมัวแต่ปล่อยใจให้ส่งไปเกาะไปคล้องอยู่หลงสมมุติหลงบัญญัติเข้าไปอันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันพอใจอยู่ในโลกนี้ตายจากรูปกายอันนี้ออกไปมันก็ไปหาเกิดกับรูปกายใหม่ต่อไปอีกมันชอบใจกับมนุษย์มันก็ไปเกิดกับมนุษย์อีกมันชอบใจกับสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานอีกมันชอบใจกับสัตว์นรกมันก็ไปเกิดกับสัตว์นรกชอบใจยังไงอ่ะชอบใจทําตนเป็นคนโหดร้ายทารุณไม่มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ชอบใจวิถีทางของสัตว์นรกไม่ยอมให้อภัยแก่ใครต่อใครที่มาล่วงเกินตนเอาเขาด่ามาก็ด่าตอบเขาตีมาก็ตีตอบถ้าไม่สามารถจะตอบเขาได้ในปัจจุบันก็ผูกอาฆาตไว้เมื่อเขาเผลอๆมาใดก็แก้แค้นเมื่อนั้นอันนี้เป็นวิถีจิตของสัตว์นรกผู้เป็นเช่นนี้ตายแล้วก็ต้องไปเป็นเพื่อนสัตว์นรกอยู่ในนรกนู่นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี่แหละจะไปสวรรค์จะไปนรกจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ต้องดูดวงจิตตัวเองนี่นะใครทุกคนแหละรู้ได้ทุกคนเลยทีเดียวอย่างนี้แหละถ้าเราเรียนรู้นะเรียนรู้ธรรมของสัตว์นรกเป็นยังไงธรรมของสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงธรรมของมนุษย์เป็นอย่างไรธรรมของเปรตเป็นอย่างไรธรรมของสัตว์นรกเป็นอย่างไรเราเรียนรู้ดังที่ที่แจ้งให้ฟังมานี้แล้วเราก็มาดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้เลยว่าจิตใจตัวเองเป็นอะไรวะนี่นั่นถ้ารู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรมันยึดเอาเรื่องไม่ดีทำไม่ดีไว้มันจะขอให้ไปเกิดในที่ไม่ดีอย่างนี้เราก็รีบละอารมณ์เหล่านั้นเสียอย่าไปยึดไปถือมันการปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในภายนอกนั่นนั่นมันเป็นภัยที่ร้ายกาจทีเดียวมันทำให้บุคคลเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้พระนิพพานยิ่งห่างไกลไม่มีทางนะดังนั้นผู้ที่จะไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพานได้ล้วนแต่มาสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพยายามไม่ปล่อยให้ใจมันหลงละเมอไปในทางอกุศลไม่ปล่อยให้อกุศลต่างๆมาแทรกแซงขึ้นมาในจิตใจเช่นความโลภความโกรธพวกนี้นะจะมาเห็นมายับยั้งอยู่ในใจได้นมนานกำหนดละมันไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้แล้วมันถึงจะไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพานได้มันถึงใกล้ต่อพระนิพพานการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ขอจะได้ลืมจิตลืมใจตัวเองถ้าผู้ใดไม่มาเพ่งดูจิตใจตัวเองไม่ควบคุมจิตตัวเองนี่แม้ว่าจะได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเท่าไหร่ก็ตามหรือว่าจะได้ดูตำรับตำราทำคำสอนของพระเจ้ามากมายอย่างไรก็ตามแหละช่วยไม่ได้ละตำรับตำราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตนไม่สามารถควบคุมจิตนี้ได้แล้วเนื่องจากว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีล้วนแต่มีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นใจเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งหมดเลยนี่ดังนั้นถ้าว่าตนควบคุมจิตนี้ไม่ได้แล้วจิตนี้มันจะไปสร้างกุศลให้เกิดในใจมากๆอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้เพราะแบ่งเป็นสองภาคเอาบางคราวใจหนึ่งผัดไปตกไปในอกุศลอย่างนี้เอาบางคราวใจหนึ่งผัดน้อมมาทางกุศล มันก็แย่งกันอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้บุญกุศลมันเจริญงอกงามขึ้นได้โดยส่วนเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันแบ่งไปทางอกุศลด้วยดังนั้นผู้ใดทราบอย่างนี้แล้วก็พึงพาควบพากันควบคุมจิตดวงนี้ให้มันได้ให้ตั้งมั่นลงไปในบุญในคุณพระรัตนตรัยนี้ให้ได้เราจะปล่อยจิตนี้ให้อยู่เฉยๆให้เลื่อยเปื่อยไปนั้นโดยไม่ควบคุมแล้วจะให้จิตนี้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้โดยส่วนเดียวเลยไม่มีทางขอให้เข้าใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรแล้วเพราะว่ากิเลสตัณหาสิพอเราเผลอสติเราเผลอตัวเท่านั้นไม่ควบคุมจิตเท่านั้นกิเลสตัณหามันก็มาชวนจิตนี้ให้คิดไปทางไม่ดีแล้วให้เห็นไปในทางชั่วนั่นว่าเป็นทางของดีไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจึงเผลอตัวไม่ได้นั่นแหละปุถุชนนี่นะส่วนพระอริยบุคคลนั้นนะบาปกรรมความชั่วในท่านละขาดหมดแล้วมีแต่กุศลอย่างเดียวอยู่ในใจของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องไปรักษาอะไรให้ลำบากเนื่องจากว่าท่านถอนรากของบาปอกุศลออกได้หมดแล้วมันไม่มีทางงอกขึ้นในดวงจิตของท่านได้แต่ปุถุชนคนเรานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เรายังถอนรากของบาปอกุศลยังไม่หมดให้เข้าใจในตัวเองอย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามอบรมจิตใจนี้ไปเจริญสมาธิให้เกิด